अभिमान वहां से जाने को हुआ, लेकिन कुछ सोच कर रुक गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था आराध्या को ठीक से साड़ी पहननी नहीं आती। तो वो कुछ सोच कर क्लोजेट की ओर गया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। आराध्या स्ट्रगल कर रही थी। अभिमान को हंसी आने वाली थी, लेकिन वो हंसा नहीं। उसने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और थोड़ा सा उसके करीब जाकर बोला, लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। वैसे भी माँ ने कहा है कि किसी काम को रोज रोज करने से वो काम करना आ जाता है। मैं भी 2-3 बार साड़ी पहनूंगी तो मुझे भी साड़ी पहननी आ जाएगी। अभिमान भी हल्के गुस्से में बोला, तो सारी प्रैक्टिस आज ही करोगी? सुना ना माँ ने क्या कहा था, पूजा में बैठना है। अब तक तो बड़ी माँ ने दिया भी जला दिया होगा। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। आराध्या अभिमान से हेल्प तो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभिमान सही कह रहा था। अगर वो खुद साड़ी पहनती तो बहुत देर हो जाती। पहले तो बस आराध्या साड़ी को पहनने में स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब तो अभिमान भी आराध्या की प्लीज बनाने की कोशिश कर रहा था, जो उससे बन नहीं रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके उसने प्लीज बनाई और आराध्या को देखकर कहा, लो पकड़ो इसे। आराध्या ने जैसे ही प्लीज पकड़ी, वैसे ही बीच की प्लीट निकल गई और ये देखकर आराध्या को हंसी आ गई। अभिमान का मुंह बन गया। उसने इतनी मेहनत से प्लीट बनाई थी और वो एक ही मिनट में खराब हो गई। अभिमान ने फिर से प्लीज बनाई। एक तरफ से उसने आराध्या को एक सिरा थमाया हुआ था और दूसरी तरफ से प्लीज बनाता हुआ उसके करीब आ रहा था। पूरी प्लीज बनाने के बाद अभिमान बड़े अभिमान के साथ बोला, देखा ऐसे बनती है प्लीज। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन जैसे ही वो उन प्लीज को आराध्या की तरफ बढ़ाने लगा, उससे पहले ही बीच की प्लीज फिर से निकल गई। ये देखकर आराध्या को थोड़ी सी हंसी आई और अब तो अभिमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, यार इतना टफ क्यों है? अब मुझे समझ आया तुम इसमें क्यों लगी रहती हो। सच में ये तो बड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअली हमारी गलती नहीं है, मम्मी ने साड़ी तुम्हें सिल्क की दी है, इसीलिए बार बार फिसल रही है। पर कोई बात नहीं, मैं भी अभिमान हूँ, साड़ी पहना कर ही मानूंगा। इतना कहकर उसने फिर से प्लीज बनाई। इस बार जैसे उसने प्लीज बनाकर आराध्या की तरफ बढ़ाई, वैसे ही आराध्या बोली, रुको थोड़ा टाइट पकड़ना वरना फिर से गिर जाएगी। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई। आराध्या ने प्लीज पकड़ लिया और धीरे से उसे टक भी कर लिया। उसके बाद उसने अपने आंचल को जैसे तैसे खुला छोड़ा, फिर ठीक किया और खुद में ही मिरर में देखकर बोली, नॉट बैड, यकीन नहीं आता तुम्हें साड़ी पहनाना भी आता है, लगता है बहुत लड़कियों को साड़ी पहनाई है। अभिमान ने हंसकर कहा, पहनाई तो नहीं है पर एक लड़की की उतारी है। इतना कहकर उसने आराध्या की ओर आंख मारी और आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान चुपचाप बाहर चला गया। तभी आराध्या के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अभिमान उसके साथ ये भी करेगा। और अचानक उसके जहन में वो पल घूम गया जब उसने अभिमान के साथ रात बिताई थी और उसकी मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई और आराध्या ने अपने आप को संभाला और फिर बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सब पूजा घर में थे। त्योहार के दिन सब पूजा घर में ही होते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, हीर किसी को भी इधर उधर जाने नहीं देती थी। हीर पूजा कर रही थी और घर के सारे लोग हाथ जोड़कर पीछे खड़े हुए थे। हीर ने पूजा खत्म की, उसके बाद सबको आरती दी। आरती देने के बाद हीर बोली, अब नीत और पेहू को आने में वक्त लगेगा, तब तक नाश्ता कर लेते हैं। सब नाश्ते के टेबल की ओर चले गए, लेकिन सरगम और मीरा मंदिर में ही थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आराध्या की तबीयत खराब थी, इसलिए वो भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गई। तभी आर्या बोली, सरगम कहाँ है, वो भी हेल्प कर देती। इतना कहकर उसने देव को देखा तो देव बोला, वो पूजा घर में ही है। आर्या बोली, उसे बुला दो। देव उठकर जाने लगा और तभी आर्या ने देखा अभिमान पूजा घर के पास ही खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा है। जैसे ही अभिमान ने फोन कट किया, वैसे ही आर्या बोली, अभिमान सरगम और मीरा को बुला दो, नाश्ता लगाने में हेल्प कर देंगी। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और पूजा घर की ओर चला गया। उसने देखा तो वो दोनों बहनें काना को राखी बांध रही थी। बचपन से उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए वो काना को ही राखी बांधती थी। सरगम राखी बांध चुकी थी। उसने मीरा से कहा, ले मीरा तू भी बांध दे। मीरा ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और काना के हाथ में राखी बांध दी। अचानक ही अभिमान के सामने वो पल आ गया जब मीरा उसे अपने भाई की धमकी दे रही थी। अभिमान को अब और ज्यादा बुरा लगा कि वो बिना सोचे समझे इन दोनों बहनों को क्या कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने अपनी अकड़ के चलते रिएक्ट नहीं किया। बड़ी मुश्किल से उसने सरगम को आवाज लगाते हुए कहा, सरगम। अपना नाम सुनकर सरगम ने पलटकर देखा तो अभिमान ने बहुत हिम्मत करते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, सरगम भाभी सब तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। ये पहली बार था जब अभिमान ने सरगम को भाभी कहा था। सरगम भी हैरानी से अभिमान को देख रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर उसने मीरा को देखकर कहा, चल मीरा। अब तक वो कान्हा को राखी बांध चुकी थी। उसने फिर कान्हा के सामने हाथ जोड़े और बोली, हाँ दी चलो। वो दोनों बहनें किचन की ओर चली गई और अभिमान वहीं कान्हा के सामने खड़ा रहा। कुछ देर तक वो कान्हा को ही देखता रहा और फिर मन ही मन उनसे बात करता हुआ बोला, लड्डू गोपाल, क्या लगता है मीरा मुझे राखी बांधेगी? क्या वो मुझे अपना भाई मानेगी? क्या वो मेरी गलतियों को इग्नोर करेगी? लड्डू गोपाल तो बस मुस्कुराकर अभिमान को देख रहे थे। अभिमान ने अपना कॉलर ठीक किया और फिर से लड्डू गोपाल को देखकर बोला, देखो ये मत समझना कि मैं मीरा से राखी बंधवाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि मीरा का कोई भाई नहीं है। अगर वो मुझे राखी बांधेगी तो मैं और तुम भी भाई भाई हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? अब तक तुम भगवान थे, लेकिन अगर मीरा मुझे राखी बांध देती है तो तुम मेरे भाई हो जाओगे, क्योंकि मीरा के भी तो तुम भाई लगे ना। लड्डू गोपाल तो अभी भी मुस्कुराकर अभिमान की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अभिमान खुद भी समझने की कोशिश कर रहा था कि वो लड्डू गोपाल को समझा रहा है या खुद को समझा रहा है। भगवान से तो कुछ नहीं छुपा हुआ, इसलिए अभिमान खुद को ही समझा रहा था। फिर उसने भी लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़े और मीठी से मुस्कुराहट लेकर बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने देखा तो सब नाश्ता कर रहे थे। अभिमान भी जाकर आराधा के पास बैठ गया। हर्षवर्धन ने पूछा, पीहू कब आएगी? दृष्टि बोली, चाचू वो दोपहर को आएगी। जब वो आएगी फिर मैं और आर्या भी चले जाएंगे। हर्षवर्धन ने कहा, शौर्य को इस बार यहीं बुला लो। शिवाय ने कहा, नहीं चाचू, शौर्य नहीं आएगा। वो कहता है कि मेरी दोनों बहनें साल में एक दो बार ही आती हैं, इसलिए वो रक्षाबंधन के दिन कभी नहीं आता। आप जानते हो कितना जिद्दी है वो। हर्षवर्धन ने रूही की तरफ देखकर कहा, तुम तो राखी बांधो। रूही बोली, चाचू मैं सोच रही हूँ जब पीहू आएगी मैं भी तभी बांधूंगी। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है तो सब नाश्ता कर लो, वैसे किसी को आज कहीं जाना तो नहीं है। सबने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अभिमान ने आराध्या की ओर देखकर कहा, मुझे और आराध्या को जाना है हॉस्पिटल, आराध्या की रूटीन चेकअप के लिए। हर्षवर्धन बोला, हाँ तो जब पीहू आएगी उसके बाद चले जाना। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने फ्लैट में था। उसने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने देखा तो आराध्या का मैसेज था। इसमें लिखा था, भाई अब कब तक आओगे? अनिरुद्ध ने एक नजर शिवांगी को देखा और कुछ सोचकर आराध्या को मैसेज करते हुए टाइप किया, 12 बजे तक आ जाऊंगा। आराध्या ने भी ओके लिखकर भेज दिया। अनिरुद्ध शिवांगी को देख रहा था, वो खुद में बड़बड़ाया, इसे अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। और तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। अनिरुद्ध ने फोन उठाकर कहा, अवनीत जीजू मुझे रघुवंशी मेंशन जाना है, तितली का क्या करूं? अवनीत बोला, मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। देखो आज अमेरिका से एक बहुत सीनियर डॉक्टर आए हुए हैं, तुम तितली को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं तितली का चेकअप करवा दूंगा। तब तक तुम रघुवंशी मेंशन हुआ ना, उसके बाद तितली को ले जाना, फिर मैं पीहू को लेकर चला जाऊंगा। अनिरुद्ध को आइडिया सही लग रहा था, वो बोला, ठीक है जीजू मैं इसको सूप पिला दूं, उसके बाद इसे लेकर आता हूं। इतना कहकर उसने फोन कट किया और फिर तितली की ओर देखकर बोला, तितली हमें हॉस्पिटल जाना है। शिवांगी ने मुंह बना लिया। अनिरुद्ध ने किचन में सूप बनाते हुए कहा, तितली मुंह बनाकर कुछ नहीं होगा, तुम जितनी जल्दी ठीक हो जाओगी उतनी जल्दी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। चलो जल्दी से तैयार होकर आओ, इतने में मैं तुम्हारा फेवरेट सूप बना देता हूँ। शिवांगी का मन हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन वो अनिरुद्ध की बात भी नहीं टालती थी। वो कमरे में गई, उसने पीच कलर का एक बहुत सुंदर सा सूट पहना और दुपट्टे को संभालती हुई बाहर आई। अनिरुद्ध ने शिवांगी को सूट में देखा तो एक सेकंड के लिए उसकी नजर शिवांगी पर ही टिक गई। फिर उसने अपनी गैस बंद की और शिवांगी के पास आया। शिवांगी दुपट्टे को संभालते हुए स्ट्रगल कर रही थी। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर कमरे में गया, उसने शिवांगी के दुपट्टे में पिन लगाई और फिर उसके बालों को अच्छे से कॉम किया। फिर उसके कानों में इयररिंग्स पहनाए, हाथों में दो तीन चूड़ियां पहनाई और फिर बोला, अब लग रही हो ना एकदम परी जैसी, थोड़ा तैयार हुआ करो, तितली तुम बहुत खूबसूरत हो। शिवांगी ने हैरानी से कहा, खूबसूरत? अनिरुद्ध बोला, तितली बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी। शिवांगी ने मुस्कुरा कर कहा, अनिरुद्ध बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी। और फिर बोली, नहीं नहीं अनिरुद्ध बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारा। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक हाथ शिवांगी के गाल पर लगाकर फेरते हुए कहा, बहुत बातें बनाती हो, चलो अब डॉक्टर के पास चलेंगे। करीब एक घंटे बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर अवनीत के कैबिन में बैठा हुआ था और वहीं अब्रॉड से आए हुए डॉक्टर भी बैठे हुए थे जो शिवांगी के रिपोर्ट के बारे में अवनीत से बातें कर रहे थे। अवनीत ने सीनियर डॉक्टर को एक्सक्यूज मी कहा और फिर अनिरुद्ध की ओर देखकर बोला, यहाँ मैं संभाल लूंगा, तुम रघुवंशी मेंशन होकर आओ, मुझे भी जाना है, पीओ का कॉल आता ही होगा। अनिरुद्ध शिवांगी की तरफ देखकर बोला, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तब तक तुम डॉक्टर की बात मानो, अवनीत जीजू की बात मानोगी ना? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली अवनीत जीजू की बात मानेगी। अनिरुद्ध वहां से चला गया। करीब डेढ़ घंटे तक अवनीत सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा था, वो फिर वहां से चले गए। अवनीत ने फिर शिवांगी की ओर देखकर कहा, तितली मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? शिवांगी के हाथ में इस वक्त क्यूब था जिसे वो सॉल्व कर रही थी। उसने एक नजर अवनीत को देखा और बोली, तितली को अनिरुद्ध अच्छा लगता है और कोई नहीं। अवनीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो मनी मन खुद से बोला, अनिरुद्ध तुम बुरी तरह फंसने वाले हो, ये लड़की तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तभी अवनीत का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन पर हेलो कहा तो सामने से पीहू लगभग चिल्लाते हुए बोली, अवनीत तुम्हें पता है ना आज रक्षाबंधन है, मुझे रघुवंशी मेंशन जाना है, लेकिन तुम अभी तक घर नहीं आए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि आज भी तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा? क्यों मुझे परेशान करते हो, ना मुझे छोड़ते हो, ना मुझे जीने देते हो। क्या पीहू को कभी अपनी बीमारी के बारे में पता चलेगा?